څخه څنګه خلاصو د افغانستان بابا داسې خلاصو چې و هر انسان ته یوې ګټې متوجه دي څه چې انسانان پر مخ د ځمکې ژوند کوي پر کره که په کفر کې دي که په اسلام کې یوه مادي ګټه ده چې په هغه کې جاه جلال نفساتي خواهشي موجود دي یوه مادي ګټه ده چې په هغه کې معنویت موجود دي نو هغه کسان چې د مادیاتو طرفدار وي هغه د جاه او جلال او د نفسي خواهشاتو طرفدار وي د دې دپاره هلې ځلې کوي او هغه څوک چې معنوي ښېګڼې غواړي هغه د معنویت طرفداري کوي چې معنوي ګټه به ځان ته وګټي معنوي ګټه به نو څه شي وي معنوي ګټه به هغه وي چې په هر مملکت په هر سرزمین کې د دنیا چې ژوند کوي خپل ولس دی د یو صادق او د وطن د غمخوار په صفت وپېژني نه د یو مادي پرسته انسان په صفت او دای خپل نوم د ابد دپاره په تاریخ کې نوټ کړي د خپل وطن او د جهان او پس د درو سوو کالو د ده د مرګ د ده فامیل د ده بازماندګان نسل په نسل ټوله د ده په کارنامو باندې فخر وکړي آیا دا به لو ګټه وي او که هغه نن موږ او تاسو ټوله د امتحان په ډګر کې واقع یو راسئ چې مادیات رشا کړو و معنویاتو ته ملا وتړو نو څه به وشي خو د افغانستان د ټولو انسانانو کور و هر چا په دې انسان افغانستان کې فخر کاوه چا به ویل زه پلانی قوم یم دونم یې قوم دی او داسې معتبر یم چا به ویل زه د پلانی قبیلې یم دونم یې جایداد و استعداد دی داسې معتبر یم نن څه شول هغه معتبرتیا چې د روس ایرغل رالی څه کړه هغه انسانان د بل په وطن کې در به در کړو نن څه سو هغه زموږ شان و شوکت چې د بل په مځکه کې در په دره او هواره ګرځو یا راسئ چې موږ لاس ته اتفاق ورکړو د افغانستان خلاصون په نظر کې ونیسو او د افغانستان د آینده د حکومت دپاره فکر وکړو چې باید څنګه حکومت جوړ سي تاسې فکر وکړئ په لکو انسانان د چا مړه سوه کونډې رنډې د چا پر در ګرځي لاسونه او پښې د چا پرېږدي رنجان او شتان به چاته ناست دي نن یې د حکومت په هوس چا نیچې راخیستي دي دا خو ډېره عجبه خبره ده دا خو ډېره یو د د دنیا د ټولو قوانینو څخه عجبه خبره راغلې ده چې مړه به هغه څوک وي چې نن در په دره او خاک په سره ګرځي په کمپو کې څوک یې ناره نه اوري رنجان به هغو ته ناست وي شوکان به هغو ته ناست وي د پاچاهۍ دپاره بیې د حکومت د سربرایۍ دپاره بیې نور خلک راپورته کېږي او د هغو لاس پښې پښې پرې دا پرېځي یا موږ د افغانستان د جهاد د اوو رهبرانو څخه دا هیله او کوشش کوو چې وروڼو مسلمانانو عزیزانو مشرانو تاسې راسئ تر نفسي خواهشاتو تاسې او موږ به ټوله تېر شو تر مادي ګټو به تېر شو د افغانستان د در په در ولس سؤال ته به وګورو یو داسې حکومت به ورته جوړ کړو چې هغه د ټول افغانستان د ولس په خوښه په اراده او هغه لویه جرګه چې زموږ او ستاسې پلرونو او نیکګونو جوړه کړې ده د هغې د لارې یې جوړ کړو دا به د هېچا ګیله نه وي او که څوک دا وایي چې یا زه به په زور په زبردستي په چم په فریب په هیله باندې حکومت جوړ کړم داسې حکومت لا ابد نه شي جوړېدلی هر چا که داسې حکومت جوړاوه سرنوشت به یې داسې وي لکه د موجوده حکومت د افغانستان چې د افغانستان خوښه نه وي د افغانستان د ټول ولس اراده نه وي د افغانستان ټول خلک په هغه کې اشتراک ونه کړي موږ به نن یو دونه لوی موږ نن په یو دونه لوی د امتحان په میدان کې ولاړ یو چې د جهان ټول انسانانو موږ ته سترګې نیولې دي بالخصوص مسلمانان د جهان چې دا د افغانستان څنګه ولس دی دونه یو کوچنی په کوره کې یې دونه نقي ځای اشغال کړی دی اما شهمت و غیرت یې دونه ډېر دی چې و یو دونه لوی سفر طاقت ته یې ماتې ورکړله چې جهان د هغه څه په لرزه کې و نو دا چې موږ د امتحان په درشل کې ولاړ یو نو په کار خدا ده چې نن دا خپل هر څه نن د جهان و ټولو خلکو ته ښکاره کړو، بلکې مسلمانانو ته یې دوه چند ودرې چند ښکاره کړو چې یا موږ هر څه چې کوو په افغانستان کې د افغانستان د خلاصون دپاره یې کوو، نه د خپل شخصي خواهشاتو دپاره. که مو شهدا ورکړي دي هم دپاره د دې چې موږ افغانستان د کفر د منګولو څخه خلاص کړو، که مړنجان ورکړي دي هم دپاره د دې چې افغانستان د کفر د منګولو څخه خلاص کړو، نه دپاره د دې چې موږ پر هغه باندې سلطنت او حاکمیت وکړو. ولې دا خو بیا مادي ګټه سوله له مادي ګټه خو د انسانانو دپاره بقا نه لري، بلکې اولاد یې په هغه افتخار نه شي کولای، په معنویت پسې به وګرځېږي. نن که په افغانستان کې دغسې بې اتفاقي روانه وي، نو تاسې یقین ولرئ چې افغانستان به ضرور تجزیه کېږي، یا به په افغانستان کې قطع عام راځي، یا به دوهم بیروت ځینې جوړېږي. آیا د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ دا جواب څوک د افغانستان ولس ته وایي؟ او په جهان کې به زموږ قهرمانیت د مځکې پر شکم ننوځي او کوره کېږي به. نن خو چې دا ټوله موږ افتخارات لرو، یا جهان موږ ته په درنه سترګه ګوري، خو د هغې وجه دا ده چې زموږ په لاس کې توپک او د کفر په مقابله کې ولاړ یو، او زموږ د جهاد رهبران جهاد تنظیموي. نو که چیرې داسې وي چې افغانستان تجزیه، یا خدای نه کرده موږ په دغه بې اتفاقي پسې وو افغانستان د لاسه ولاړی، نو موږ به تاسې به دلته څه شي کوو؟ څوک به په څه سترګه راته ګوري؟ رهبران به مو څه ارزښت ولري؟ نو خو وطن مو ولاړی، کور مو ولاړی، ځای مو ولاړه، هدیره مو ولاړله، د شهداو وینې مو عبث ولاړله. هغه وخت به موږ افتخار، هغه وخت به موږ په خپل جهاد افتخار وکړو چې موږ کفر د وطنه وباسو، په افغانستان کې یو داسې حکومت راولو چې د افغانستان ټول ولس په هغه کې څه واخلي. که لوی دی که کوچنی دی، که په کمپو کې دی، که د باندې د وطن دی، که په داخل کې د وطن دی، چې د ګردو په خوښه یو داسې مسلمان شخص د افغانستان به حکومت ته راشي چې د افغانستان ټول ولس پر هغه باندې کانې او دغه اور مړ شي. دلته خو خبرې ډېرې وسولنې، هر چا هر څه وویله، خو زه دا خبره کوم که موږ و تاسې او زموږ د جهاد رهبران بې اتفاقي وکړي، د افغانستان سرنوشت د خرابۍ سره مخامخ دی. او که موږ اتفاق وکړي، دا افتخار به زموږ د ادب لپاره په نصیب وي. دغه رهبران دې په دغه افتخار وکړي چې افغانستان که خدای خلاص کړي، د افغانستان په تاریخ کې، د جهان په تاریخ کې به د دوی نومونه ولیکل شي چې دا د دوی دپاره افتخار دی، و بس تر هر څه دوی دپاره کافي دی. په دې به دوی افتخار کوي، د دوی آینده نسلونه به په افتخار کوي، د دوی ټوله به افتخار کوي. د افغانستان ولس به په دې افتخار کوي چې موږ روس د خپل وطن څخه وویستی، هغه روس چې غوښتل چې پر جهان باندې دی تسلط او تصرف راولي، اما نن په افغانستان کې ناکام شو. موږ د بلوچستان د زیلې خلک چې راغلي یو، زموږ مطلب هیڅ شی نه دی، دلته موږ هیڅ شی نه غواړو، موږ دلته اتفاق او اتحاد غواړو. د چا څه یې غواړو؟ د رهبرانو څه یې غواړو؟ وروسته تر هغه د افغانستان د ټول ولس غواړو. د خلجي څه یې غواړو؟ د دراني څه یې غواړو؟ د تاجک څه یې غواړو؟ د ازبک څه یې غواړو؟ د شیعه څه یې غواړو؟ د سنت څه غواړو؟ د ازارت څه غواړو؟ چې د چغچران د درو په غرو کې پراته دي، دا غوا څه غواړو؟ ولې په دې یې غواړو چې افغانستان خو د ټولو خلکو کور دی، د ژوند کور یې هم دی او د مرګ کور یې هم دی. ژوند په دغه افغانستان کې مو غوښت، عزت او ابرو په دغه افغانستان کې غوښت، جایداد استعداد په دغه افغانستان کې غوښت، رتبه او منصبداري مو په دغه افغانستان کې غوښت، قبر مو په دغه افغانستان کې غوښت، جنت مو په دغه افغانستان کې غوښت. چې به غوښت چې به مړ شو، نو موږ به ملا صاحب لاس پورته کړه چې الهه قبر یې نور او روضه د جنت وګرځوې، دا لته جنت ورکړې، نور مڅه کردانه کوې. آیا داسې یو نامرد شته چې د دغه وطن دپاره چې ټول شیان پکښې غوښتله د دې سره دی بې اوپا وي؟ داسې څوک به نه وي. نو ټوله دې مادیات موږ او تاسو به ټول مادیات شاته غورځوو او معنویات به په نظر کې نیسو. نو موږ باید د یو داسې حکومت کوشش وکړو چې هغه د افغانستان د ټول اولس په خوښې وي، نه د یو څو کسو، نه داسې یو حکومت چې هغه سبا سرنوشت داسې وي لکه د افغانستان د موجوده حکومت، نه داسې یو حکومت چې پر هغه اختلاف راسي، قطعامونه وسي او پر هغه باندې بیا افغانستان تجزیه سي. دا به نو زه په تا پورې اریان یم، ته په ما پورې، د جهان په کوره کې به تا اوبالا کېږو، څوک هم نوم نه یادوي. نن چې زموږ شهامت، غیرت، ایمانداري هر څوک په درنه سترګو ګوري، هغه دا دی چې وایي د افغانستان د اولس توفق په اوږه کې دی، د روس په مقابل کې ولاړ دی. مجاهده وروره، ته که په دې پوهېږې که نه پوهېږې چې ستا په لاس کې توفق دی، جنګ کوې، جهان ستا په جنګ پوهېږي چې ستا جنګ نه یوازې د افغانستان دپاره دی، بلکې د ټوله ایشیا دپاره دی. ته یې چې د ایشیا په دروازه کې ودرېدلې، روس دې ځای پر ځای ودروي. ستا همت و غیرت دی که ته نه وای، روس به اوس په ګرمو اوبو کې ګرځېدای. د جهان ټول انسانان په دې پوهېږي چې د افغانستان جهاد د ګرده کورې دپاره دی. ګرده کوره د روس د شره څه خلاصوي، نه یوازې افغانستان. اما نو فکر وکړ چې دونه یو لوی شهامت ستا په مخ کې دی، نو دا شهامت به په جزي شو د لاسه نه ورکوې چې د جزي تر تاثیر لاندې سه راسي، یا د یو شخص تر تاثیر لاندې راسي، یا د مادیاتو تر تاثیر لاندې راسي. بلکل پام کوه، بلکل به اعتیاد کوې. تاریخ هر لحظه، هر حرکت، هر خبر نوټوي. ټولې خبرې ورونه کړي دي، نورو خبرو ته یې ضرورت نشته. زموږ مطلب دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ سي چې هغه د افغانستان د اولس په خوښه وي. زه به د خپل بیان په پای کې د سنګر د شهید یو پیغام تاسې ته راوړم. تاسې د خپل ځانه سره دغه پیغام نوټ ولرئ چې د شهید څه وایي تاسې ته. ورونو، چا چې د اتلسو میلیونو د ملک رابری پر سر اخیستی وي، د کفر د منګولو اخلاصوي، د هغه د پاره په یوړه خوله خندا پکار ده. چا چې د اتلسو میلیونو د خلاصون ذمه پر اوږه اخیستي، د هغه د پاره کراټ او بالښت خو پکار دی. چا چې د اتلسو میلیونو د کندیانو، رندانو، یتیمانو، در په در خلکو غم پر سر اخیستی وي، د هغه د پاره په ماړه ناس ډوډۍ پکار ده، یا لا ابد نه ده پکار. دغسې په ویر به زړېږي لکه هغه، دغسې په غم به څنګېږي لکه هغه. که ونه زړېدلله، نو د هغو په غم یې شریکي نه ده کړې. باید د ارګ کونډي ورنډي سره وژاړي، د ارګ غټ پرې او لاس پرې پښې لاسونه ورمچ کړي او وروسته لاس په ګرېوان کې ورسره واچوي. نو دا د شهید یو پیغام دی چې رهبرانو او تاسو ټولو ته یې زوام د خپله ځانه سره ورسي. شهید څه وایي؟ سور کفن په غاړه وړم، انقلابي یم، خپل وزن وطن آزادوم، په سربازي یم، مجاهد وسله په لاس کې قرباني یم، پروت سنګر کې د غیرت یوه ټوټه یم، مرګ مې خوښ چې په ژوندون کې آزاد نه یم. سوام شهید پر دین اسلام او خپل وطن، سور سیلاب د وینو دي زما تر تن، یم نامراد په وینو رنګ نازک بدن، ځم له حق ته ارمانجن پر جنازه یم، مرګ مې خوښ چې په ژوندونو کې آزاد نه یم. ای له حده زه شهید سپارم ځان تا ته، تر قیامت مې په ستا غېږ کې وساته، ارمانونه مې په زړه کې سوله پاته، قرباني د ازادۍ ټوټه ټوټه یم، مرګ مې خوښ چې په ژوندون کې آزاد نه یم. ژوندی مجاهد درته جواب ورکوي، خاطرجمي ورکوي، وایي بې غمه اوسه وروره. ژوندی مجاهد چې دی لحد ته اچي ورته وایي، پخپله شهید یوه دا خبره کوي، بیا بل ور جواب ورکوي. زه که ولاړم نور غازیان خو لا جنګېږي، ازادي د خپل وطن کله ایرېږي، چې آزاد نه وي وطن ژوند کله کېږي، خو خوش راضیم پا مرگی چه آزاد نیم مرگ می خوش چه پجوندون چه آزاد نیم ای شهید استا چه سیوی نبهیجی بعد بل ملگری جواب دیده چه ورکوی ای شهید استا چه سیوی نبهیجی موچی ندی سر سیلاب چه نجولیجی وقت نجدی کمونیستان با پغرکیجی زهم تاغون دی افغان سر پر نزایم مرگ می خوش چه پجوندون چه آزاد نیم سپر ما چاپیر سر تر نکمی که غر کل سهیر خپل وطن او ازادی تر سر را چیر ده ازاد جوندون غشتون که امیشایم مرد می خوش چی پجوندون که ازاد نیم داده شهید پیغام دی تاس دی راست ولی دی ده دغا پیغام تا تاسی طلبه کوای است چه دی پا دغا سی ارمان زی پیغام تاسی تر استی تاسی او ورا بران تا ده جهاد ده جهان و طول مسلمانان تا زه د خپل بیان په پای کې دغه یو ربایي وایم خپل بیان ختموم هغه زړه کې چې مننه نه الفت وي نه احساس نه همدردي نه صداقت وي هغه زړه و تور له حق ته ورلاه کړي چې بې رحمه و بې فیض بې برکت وي د افغانستان د کامل ازادۍ په هیله وما علینا الا البلاء د محترم آغا صاحب نه ډیره ډیره مننه او اوس هم ښاغلی ډاکټر ذبیح الله مجید ادیب و تاسو درنو مشرانو ته خپله بیانیه وړاندې کوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين وقائد المجاهدين جناب فجير المآب المحترم رهبر صاحب مهازي ملي إسلامي أفغانستان و رئیس صاحب و سخنگوی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان ذات محترم اعضای شوراهای تنظیمهای مهاز ملی اسلامی جبهه ملی نجات افغانستان و حرکت انقلاب اسلامی افغانستان علمای کرام مشران قوم و بزرگان قوم قماندانان محترم و مهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باستم به اجازه جناب فاضل دانشمند پیر صاحب چند کلمه به این مجلس خوجسته عرض کنم دعو ورونوش که چه ده صوبه غرب ده ولایات که ده تشریف را وسته ای او اکثرا چهر تا دور حضور تمون حاضری دیلا پشتو خبرم کولا معذرت وانم داز دازه دلتا پا پر مورانی جو با فارسی بانده با گیگم من وظیفه خود میدانم به نمایندگی جبهه ملی نجات افغانستان که یک تنظیم عضو اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان است مراتب قدردانی و امتنان از این اقدام نیک جناب محترم فضیل معاب پیر صاحب که این مجلس را ترتیب کردند و از برادران مجاهد و مشران اقوام ولایات غرب و جنوب غرب که در شهر پشاور تشریف آوردن تا تقاضاهای خود را به گوش رهبران گرامی جهاد برسانند از اونها دعوتی کردند و با ما هم موقع میسر شد با شما از نزدیک ببینیم. من یک جریانی را به حضور برادرها عرض می کنم که شاید اهمیت از این مجلس را بیشتر از حد معمول وانمود بسازد. من چهارشنبه گذشته به طرف دفتر اتحاد روان بودم. در جلوی دروازه اتحاد وقتی موتر من رسید به طرف چپ نگاه کردم، دیدم یک عده‌ای از ریش‌سفیدان قوم و قوماندانان از ولایت غرب نشستن. با خود اندیشیدم که اینها چرا بر روی سرک نشستن. از موتر پایین شدم، با اونها مصافحه کردم. اونها برادرهای مجاهد و مهاجر ما بودن و از همه بهتر موسفیدان و روشناسان قوم خود بودن. پرسیدم چرا اینجا نشسته اید؟ گفتن ده از برادران ما 3 یا 4 نفر را اجازه دخول به دفتر اتحاد دادن تا ورقی را که ما تهیه کردیم به دفتر اتحاد بسپاریم و به ما اجازه دخول دادن شد. من خیلی از این صحنه متاثر شدم. به داخل دفتر اتحاد رفتم، رأساً به دارالانشای اتحاد رفتم. در اونجا واقعاً 3 یا 4 نفر از جمله این برادرها نشسته بودند و شکایت داشتم که ما ورقی آورده ایم، از ما کسی تسلیم نمیگیرد. من برایشان عرض کردم اگر شما ورقی دارید برای دفتر اتحاد، دارالانشای اتحاد انشاءالله شما تسلیم خواهد شد، و اگر برای شورای عالی اتحاد باشد، در اونجا من عضو هستم، وقتی داخل شدم مطلب را مطرح می کنم. از آقای برادر ما آقای گلبدین حکمتیار که رئیس مجلس خواهد بود و اونها به عرض می رسانم و به اعضای محترم شورا که این برادرها باید ورقشان مورد قبول قرار گیرد، هرچی باشد، هر محتوایی که داشته باشد. بر صورت ورق برادرها پذیرفته شد و به شورای اتحاد راجع شد، در اونجا قرائت شد. واقعا نوشته بود در آن لوح جرگه مطالبه شده بود، طوری که برادرها به او اشاره کردند. یک اندازه انتقادات هم برای رهبران محترم تنظیم های هفتگانه در متن محتوای نوشته شامل بود، ولی من با تعجب دیگر برخوردم، با کمال تأسف. آنقدر یک تعداد از برادرهای ما از این نوشته بر آشفته شدن که خود را مجبور دیدن شاید به بعضی پروپاگاندهایی که درباره این برادرها صورت گرفته به او گوش داده باشند و حرفها به این ترتیب مطرح شد که اینجا حکومت هند دست دارد، اینجا شورایی ها هستند و اینجا دشمنان اسلام هستند. من میگویم، من در اون مجلس عرض کردم جناب پیر صاحب تشریف دارم، گفتم من وقتی به دفتر اتحاد داخل میشدم دیدم که عده‌ای از برادرهای ما اونجا نشسته بودن که نه با هند ارتباطی دارن، نه شورایی ها هستن و نه دست نشانده ها هستن. از جمله مثال دادم، آجی صاحب کریم خان اچکزایی گفتم، من اونجا دیدم اونها را. اینها در شروع جهاد یکی از علم برداران صف اول جهاد در شروع سال اول جهاد بودن و این همه برادران خندهر میدانن، با تنظیم جبهه ملی نجات افغانستان رسمیت داشتن. من به برادرهایی که میاد گفتم حالا با شما جبهه و تشکیل دارم. در اونجا جناب عبدالله جان آقا صاحب از پرشمان را دیم شاهده کردم. این را هم بعضی برادران دستاندن که عبدالله جان آقا از آیله های روحانی پرشمان فره هستن، فیران در تنظیم اسلامی محل ملی اسلامی عضویت دارن. یک پسر کاکایشان به تنظیم جناب استاد سیاف سر به اونا اشاره کردن به تنظیم شما عضویت دارن. و یک پسر عموش هم به تنظیم جبهه ملی عضویت دارن و یک به عائله اسلامی روحانی هستن. آقای مولانا صدر متولی خان در اونجا برادر پیش صدر نصیر را تشریف داشتن. در اسلامیت اینها کسی شک ندارن، چند نامی بردن. خب همین بود که الحمدلله روحیه مجلس ما تغییر کرد و ما به جناب حضرت معاد پیر صاحب این قدم را تبدیق میگم که حالا برای ما موقعی آدن دیگه چی رهای برادرها را هم ببینیم. اینها برادرهای مسلمان ما هستند، مشران قومی هستند، قماندانهای جهاد هستند، بلکه افراد از این مجلس را که ما میبینیم به عقیده من عده کثیر از قماندانها به حرف از اونها گوش میدن. یعنی در رأس و بزرگی قماندانها قرار دارن. به این خاطر من میگم اهمیت این مجلس بیشتر برای این است که هر تبلیغاتی را که از طرف دستهای مخرب، دستهایی که ملت مسلمان افغانستان را از هم دور نگاه میکنند، نمیخواهد اتحاد ما و قدرهای رهبری تنظیمهای ما که از قشر و توده ملت بعضی ها یک اندازه روی مجبوریت ها فاصله گرفته باشند، نمیخواهد اونها با ملت از نزدیک ببینند. درباره این نمایندگان ملت تبلیغات صورت میگیرد. جناب آغاز این قدم را برداشتند و گرچه که بر اینجا تمام تنظیم های سیگانه ای که همیش با ملت سر و کار دارند، همیشه از ملت دیدن کردن، گرچه تنها در اینجا ما دعوت شدیم و آمدیم، ولی یک دروازه ای را باز کردن که ما آرزو دارم دیگر تنظیم هم این کار را بکنن و از رهبرها و کادر رهبری هفت تنظیم دعوت شود و با شما برادرها نزدیک ببینن و تشویشهایشان دفع شود. من این را عرض میکنم که بزرگترین خطری که امروز افغانستان عزیز را تهدید میکند همین است که صدای عامه ملت در جریانات کنونی سیاسی متاسفانه طوری که لازم است انعکاس نمی کند. ما در اون مجلس اتحاد به برادرها ایر عرض کردم، گفتم اگر این برادرها مکتوب شدید لحن نوشتن ما باید متاثر نشویم. شاید بهتر بود این مکتوب کمی لحن آرامتر می داشت، ولی من عرض کردم که این برادرها در جریان قرار ندارن، اینها باید برایشان موقع داده شود، دلایل خود را ارائه کنند، نظریات خود را ارائه کنند، اتحاد نظریات خود را بگوید، در بین مفاهمه رو میان بیاید. من همین مثال را عرض کردم که بعدا واقع می شود که رهبرهای محترم تنظیم های افغانه که شورای عالی اتحاد را و شورای که سرپرستی اتحاد و رهبری اتحاد را به عهده دارد و شورای هفت نفری را تشکیل میکنند و فیصله های میرسند که وقتی به شوراهای خود تنظیم می آید شورای تنظیم تعجب میکند بعضی اوقات. من به برادرهایی را عرض کردم که بعضی اوقات شوراهای تنظیم های خود ما وقتی زیادی میگیرد تا این فیصله ها